Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sunar. Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz'de avlanan hamside yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreli yasak getirdi. Bu gelişme üzerine bir akademisyen basında tarihsiz bir açıklama yaptı ve yunus popülasyonunun avlanma yasağı nedeniyle giderek arttığını, yetişkin bir yunusun günde 70 kilo hamsi yediğini ve yunusların kontrollü avlanması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine WWF Türkiye'ye yaptığı açıklamada bilimsel açıdan balık değil deniz memelisi olarak kabul edilen yunusların birçok türü küresel ölçekte tehlike altında ve son 50 yıl içerisinde sayılarındaki azalış türün devamlılığı için endişe verici. Akdeniz genelinde olduğu gibi Türkiye denizlerinde de yaşam alanlarının tahribi, yasa dışı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle besin azlığı ve kazara ağa takılma, deniz trafiği, gürültü, deniz kirliliği, iklim değişikliği ve kasti öldürme gibi nedenlerle sayılarındaki bu hızlı azalışın ana nedenleri. Türkiye'de 12 yunus ve balina türü gözlenmekte ve bu türler deniz ekosisteminin sağlıklı devamlılığında kilit rol oynamakta ve sadece bu nedenle deniz mühendisleri olarak da bilinmektedir. Bilgi ve bilinç eksikliği tehditlerin en önde gelenini oluşturuyor. Ayrıca yunus sayısının ülkemiz sularında arttığına dair açıklamalar bilimsel veriye dayanmadığı gibi popülasyon sayılarında göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir azalış eğilimi hem ulusal hem de uluslararası platformlarca kabul ediliyor. Ülkemizde korunması öncelikli türler arasında. Bir yunusun günde 70 kilo balık tükettiği iddiası ise tamamen gerçek dışı. Türüne göre değişmekle birlikte bir yunus bir günde kendi ağırlığının ortalama %2 ila 5'i kadar balık avlar. Ancak yeterli balık bulduğu takdirde mutur için bu yaklaşık günde 1 kilogram, tırtak için 3 kilogram, afalina için 7,5 kilogram anlamına gelen bu durum yere ve zamana göre değişir. Her gün değil. Yunus balık bulamadığı zaman ihtiyacını kendi yağ dokusundan karşılar dedi. Açıklamada balık stoklarının azalmasının nedeni yunus değil insan kökenli. Sürdürülebilir olmayan balıkçılık faaliyetleri balığın üremesi ve çoğalmasına fırsat tanımıyor. Kıyılardaki plansız yapılaşma ile doğal üreme ortamlarının değişimi, iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığındaki artış, istilacı türler ve kirlilik bu etkenlerin de balık popülasyonlarındaki azalmanın nedenleri arasında olduğu bilinmekte. Bugün bilimsel veriye dayanmadan vereceğimiz kararlar bizleri ileride en başta balıkçılığı olumsuz etkileyecek ve geri dönülmeyecek yanlışlara sürükleyecek. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin sadece ekolojik değil, ekonomik sürdürülebilirliğinin de sağlanması için yunusların avlanması söz konusu değil. Denizlerimizde yunusların bulunması, balıkların bulunduğunun göstergesi ve birinin olmaması diğerinin de olmaması demek. Bu nedenle yunusların katledilmesi yerine balık stoklarının kendini yenileyebilmesi için sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin önü açılmalı dendi WWF Türkiye açıklamasında. Çöl ikliminin hakim olduğu Suudi Arabistan'da bulunan Abha kentinin 110 kilometre kuzeyinde yer alan Bilasmer bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağdı. Ulusal Meteoroloji Merkezi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki kar yağışının özel bir durum olduğunu belirtti. Bilasmer'de yaşayan bölge sakinleri de yaklaşık 100 yıldan beri ilk defa kar yağdığını ifade etti. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi dünyanın en büyük petrol ihracatçısının ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan 500 milyar dolarlık ilk büyük inşaat projesinde sıfır karbonlu bir şehir inşa etme planlarını açıkladı. Prens Muhammed bin Salman Hat, The Line olarak bilinen şehrin 170 kilometreden 105 mile kadar yani uzanacağı ve %100 temiz enerji destekli karbon pozitif kentsel gelişmelerle 1 milyon sakini barındırabileceğini söyledi. Petrol üreticisi ülkenin prensi Muhammed bin Salman, G20 Gelişme uğruna doğayı neden feda edelim? Geleneksel şehir kavramını fütüristik bir şehir kavramına dönüştürmemiz gerekiyor demiş. Trakya bölgesindeki meşe ormanları, ağaçları böceklerin istilasından koruyan kırmızı orman karıncalarının sayısı büyük düşüş nedeniyle tehlike altında. Karıncalar toprak yüzeyine 1 metre yükseklikte yuvalar yaparak koruma altına alınmaya çalışılıyor. Şu anda bu türün yok olmasının nedeni olarak da plansız endüstrileşme ve kullanılan pestisitler gösteriliyor. DEHA'nın haberine göre kırmızı orman karıncalarının popülasyonunu arttırmak için bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çamlıtepe, 25 bin kilometre karelik Trakya bölgesinde on binlerce kırmızı orman karıncası yuvası olması gerekirken sadece 70 civarında yuva tespit ettiklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri San Diego'da yer alan bir hayvanat bahçesinde esaret altında tutulan gorillere koronavirüs bulaştı. Bir çalışan tarafından taşındığı ve primatlarda ilk defa görülen virüsün goril grubunun tamamına yayılması bekleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada gorillerin öksürük gibi hastalık semptomlarını da gösterdiğini ancak bunun şiddetli boyutta olmadığı ve hayvanların iyileşmesinin beklendiği belirtildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.